أقوال أبي مند حديث كتاب نكبر أفعال يعني سنة كذي غب مند سرط كتاب نكبر أحوال كذي كنا أغب مند تا دمشايف وصحبت كبير ملايبين سيدة بيهمر عليه الصلاة والسلام دلنا أحوال شكرا نرافون کدی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چته جیداد نه د وختې مودا ورېدلی چې لکه پرواز ورځو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره با ان غلی کوور نه بل سوار کرونه نو سبب بل شي ته چې تر غالي سبب پاتې وړي نو ډوړې به کنه پاتې چې سونه نو چې تک جوړې نه مو په ای باندې گزارا وا د پیغمبر علیه السلام او د بیا اچھا دې وګړو په مې راو ته تک او چې تاسو بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ڈیرا بھی نہ بدل کے مون بات نہ لازم کی دمی نے جواب کو میں نہیں کر چایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا چې د امت امرونه کله پیش کیږي نو د مینې په جواب کې مونږه مینه ور لګلې ده په نن دا یا مده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دشمن ته دا ثابت کړې ده چې زما ګوره د پیغمبر علیہ السلام سره مینه شته ته دا وګوره وینه ته دا خپل نوټس کې راوړه نم د دې خبرو تذکرہ به اوس مونږ یو بسر اوس ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ملګری دی کنه دا هیڅ الله پاک سی صفاتو نه ذکر کړی ته د قران پاک دا یو آیات دی لیکن الله پاک فرمایي چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی والذین معه خپل جبکه به ته ويم چې څوک مرګری دی او څوک پیغمبر مني دې کې دوه صفات پکار دي چې د نن را دي کې موجود دي یو اشد او عل الكفار چې دې به د کفر په مقابله کې ډیر سخت دي خپل نه کې بعد د کفر سره انتهایی نفرت دی مینه به تاسو زم رحما او بینهم خپل منځ کې بل دین مینه په یو ځل باندې بډې کړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مینې یو تقاضا دا ده چې لکه کومنګ منون کیو نو یو به مونږ هغه ورې د کفر نمائندګی نه کوو لکه اوس باندې پیدا کیږي چې مونږ لکه د کفر نمائندګی څنګه کوو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو حقونه دي یو حق هغه دا دی چې مونږه د هغې د سنتو تابعداري وکړو د سنتو تابعداري کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ظاهري ده چې لکه پټکی وي سړی ټوپۍ په سر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګیره وه چې مونږه ګیره پرېږدو د هغې سن جامې وې چې هغه سن جامې جوړ کړو د هغې ګرځېدل د هغې ډوډۍ خوړل داغی مدکی دل داغی جا سر خبری کول داغی کے ناصل دی ٹولو کی بمون دا سنا تو تابداری کو دا ظاہری دی کو مشاہی ہوئی چی دا ہو ظاہری سنا چو یو باتی نہیں دی جدا پہ ہمبر علیہ الصلاة والسلام دن نا درون کی کم کی پیا چی آغا سنت ہم مونگا زان کے دن نراب ہوئی بیا والا چی کم دیر کامل سنی سرے ہوئی ګوره ما شدا ولن کفار باندې خبره وکړه دی وخت کې کافر چې دی دنیا کې وګوره کنه نو یو خو د کافرانو هغه قسم دی چې صرف د خپل کفر سره کار دی اسلام باندې څه غرض نه لري نه اسلام ته نقصان رسي او دویم قسم کافر هغه دی کنه چې لکه دی غواړي چې مسلمان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عاشقې په ځای باغیان ته وکړي چې دا شج رسول نه دا باغ رسول شي او ټول دنیا کې دی خپل سکیمونه اوسېدلي موږ د بل رزه نو ستې او پروفیسر سره ناستو سایکالو یې بان مې چرمن باقي قوتونه د جدید تعلیمي ادارو کې خپل ډېر کارونه کوي دغه سلسله کې مې د اورېدو اثر یې پوه یو کړو اترې دې کړو دغه خبره کوله چې ما په برطانیا کې سبق وایه ته کار ما سبق ویلې برطانیا کې ما دې موږ مسلمانان بر دین څخه خدمت وکړو زیات نه زیات په نیلیان دي څلور میاشتې باندې بنازو کې په یو کال باندې بنازو کې موږ لکه ما به د خپل موږ ورته هغه پارټ ټایم جاب وایي د سبق سره سره چې کوم دی نو ما به روزګار کوو چې لکه موږ زه خرچه برداشت کوم نو یو بوډا ښځه وه او یو سړی و هغې به ما د اتوار په ورځ چرچ ته بوتلل چرچ د هغې عیسایانو عبادتګار و نو بس هغې به خپل کوم طریقه وه د عبادت هغه به یې وکړه نو بیا به ناست و بس ګپې شپې به یې لګولې ټول ورځ به یې تېره وکړه نو یو بوډا عیسایي هغې به ښځه بوډۍ هغه راغله د خپل منځ کې ګپ لګي دا زما دا نیک ورته وایي چې لکه ته ما ډېره موده پس ولیدې ته چېرته وې چې موږ به دا شل کړو چې لکه ځوانۍ کې زموږ یو شوق پیدا و چې موږ به عیسائیت تبلیغ کړو زموږ استادانو مې موږ ته داسې په کاله کې نوښتی کې دا درس را کړو نو ما او ښځې مې د ملازمت نه استعفا وکړه او موږ لاړو افریقا کې بیا موږ هلته کې دېره شو ځان نه مکور واغسته د هغې ژبه مو زده کړه او باقي ټول ژوند موږ د عیسائیت په تبلیغ کې تېر کړو لکه ټول ژوند یې ورنه کړې زه مې زه به څلور میاشتې ورکوم یو کال به ورکوم خانقاوې ته چې لاړ شم نو زیات نه زیات لس ورځې به ورکوم زه به په دې ناځې وم ما ته ویل چې لکه کافر چې کوم دی نو د دین اسلام د ختمولو دپاره د خپل باطل مذهب د ترویج او ترقۍ دپاره ټول ټول جندونه ورکړي دي نو ما ته چې پیسې به دې له کوم ځای کې نتلې نو ویل چې وایي زما زموږ ملګرو به موږ ته د برطانیې نه پنډې کو را لېږلې به چې د خلکو ضرورتونه پوره کوي په هغه طریقې سره چې موږ خلک یې سایه کوي پوره دا هسپتالونه دي بعضې د انګرېزانو ته دې انګرېزانو ډاکترانو ګوره ځان وقف کړی دی هسپتالونه یې کولاو کړي دي چې خلک یې سایه شي خلک د دین اسلام نه غواړي انجیوګانو د خپل باطل دین پرولو د پارا د پیسو د بوجو پری کولا کړی دي افسوس چې زمونږ ډاکټران هم د بشان چل افسوس چې زمونږ په انجینیر کې هم دا سوچ او فکر پیدا شي زمونږ د پرایویټ سکول او کالج پرنسپلانو مالکانو کې دا سوچ پیدا شي چې زه به سکول او کالج او هسپتال په دې نیت کولم چې د دین اسلام خدمت وکوم پکې خو دا که دا سوچ د دعوت والا سوچ او د دین د غلبې سوچ دا یا موږ کې شته نه یا موږ ته راکړې شوې ګورې نه دي بنیادي طور باندې موږ او د هر څه لاندې سر ته پاره کار کوو پوره دا پاکستان چې جوړ شو که نه د دې وزیر خارجه چې وو که نه هغه قادیاني وو سر ظفر الله قادیاني هغه ځان له بینک بیلنس نه و جوړ کړی خجیدان نو جو کړی د دغه خبیسه ټول کوشش تا و چې خپل قادیانان به راوستل په مختلفو محکمو کې به برتی کول په زرګونو کسان دې سه وی قادیانان برتی کړی د هم مسلمان افسر ته تاسو څه دې کړی په زرګونو کسان نو هغه لږه ترکمن ختم نه وو تحریک شروع کېدو نو په 51 کې دا خواجه نظیم الدین سره چې کسان مې لاپ په ختم نبوت والا نو کې مې سهارارو چې دا سړی چې کوم دین وګوره پرې نه کې کسان پر کې کړی دی نو ویل دا چې مشر نه قاضی یعنی نو خو سر رب الله قاضی یعنی مرګره نو که وی چې قاضی یعنی سره په زمان دوستانه سر رب الله قاضی یعنی سره وو ما ته چې تم سفارش نه لګې چې راځه دا کار ته پیلا موږ ته نه شراوه او سجدا پینتی کسان د دې شی ویلي کسر عبد الله مسلمانان د دې پینتی کسان د خدایانان په دې کړیو ته نو مستر ګو غړې لکه باطل دوه نه کوشش کوي نو سوا زمونږ د دې مباحثه یو مقصد چې لکه موږ خپل ذاتي دیندار شو او په معاشره په محله او په علاقه کې د دیندارۍ کوشش وکړو. ما تاسو شوي چې لکه پیغمبر علیه الصلات والسلام غمینه تذکره وکړه چې مونږ د پیغمبر علیه الصلات والسلام دین له جلا حق دی دین غلبه ورکړو چې مونږ باقي جوړ نه شو. بس پر یو سړي ګیره کړې ده خدا نه خواسته دې لکه معاشرې ته کوم تصور ورکړي چې دې وخت کې زه د چا نمایندګي کوم. دې سړي ته به خپل هم پړه کې پته لګي چې زه نمایندګي ورې د کافرانو کوم. یا یو سړي په لاسو کې بنګړې اچولې نوجوان یا یې مړې علاقه اچولې نو لکه دې نمایندګي د چا کوي؟ خو لکه دې نمایندګي به یا د هندو تهذیب نه متاثره دی یا د عیسایي او یهودي تهذیب نه متاثره دی. لاسو کې بنګړې واچو او لاکټې واچو دې خو تاثر دا ورکوي چې لکه نمایندګي زه د کفر کوم. الله پاک څه وایي چې زما د پیغمبر کوم ملګري که نه نو اشد اول الکفار په هېڅ صورت کې به دې کفر نه برداشت کوي. یو مشرانو کې شیخ احمد مدني رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شو زه یو بل بزرګ ملاقات ته نه پسې داسې تعلیم ته هغې غونډه کې غوړېدلې وه نو هغې کې نښې جوړې داسې د ضرب نښه وه سلیم چې دلته کېنو چې په دې خوړو کېنم نه دلته کې نه کېنم دلته کې د سلیم نښه جوړه ده او زما په غیرتي طبیعت باندې کې بوج واخله. زما طبیعت دونه غیور دی چې بس بوج یې پرې واخله بس زه نه کېنم دلته کې بس بیا هغه راغونډه کړې ده بس بیا یې نه کېناسته. وسو چې موږ کله خپل ځان تورنو زه به وایم چې خدای پاکه زما خو لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې څومره مینه په کار وه هغه شان خو زه دننه نه محسوسوم. یا به حیثیت معاشره چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره څومره مینه په کار وه نو په معاشره کې خو موږ هغه جلګې نه یو هغه نمایندګۍ خو موږ نه یو چېرته شاز و نادر خو یو یو پکې هغه جلګې نه یو. دا ولې دا ځکه چې دا غفلت دی د دین اسلام د زده کولو نه په دین اسلام د عمل کولو باندې او دین اسلام خورولو کې مونږ غفلت کوو. نه دین زده کوو نه پرې عمل کوو. هغه نو زمونږ یوه علاقه ده تخبیه نومې پرې کې یو مولانا صاحب بیان کړو وی چیر زمانی کو هغه بل بلند پړ سړی و په پای زمانه کې نیمه نیمه ټي وی وروته ونه لکه هغه به موږ په سیم باندې دوه کورو کې ټي وی نو چې موږ به ماښام کور ته بغل موږ د څنګه راغی او به کتو چې لکه نو سیمې نشته بازار ګورونو ته به ځان نو را سوډا کې به سره و چې ما نو سیم خدای کار نه دی نو چې کم کور کې وو وی چې هغه دینه ستې ټي وی ته نو سب به وکړ بیا وی چې لکه موږ د به ځان سره ونه غوی جاهل نه زم ما بیان ما چې نه جاهل وته ما وای جاهل عالم نو علم کوئی نو حاصل کرے خو مقصد علم ورتا حاصل اصل سیز خو را مقصد حاصل اول دیو برای غزا مون نبوت دیو دا طول بگی چی مون کم وایو گنا دا دیس مقاصد دیشاتا او آر بگی تیزه سر زمون نوزی زمون دا لاپرواه پو وجه سرا زمون دا غفلت پو وجه سرا او صوفی کرام وی چې په ګناهونو کې د ټول نه غټ ګناه یو غفلت دی. تکبر دا یو سړی نه جوړ شو مثال په تور کینسر دی یا د زیړې ولګېد د زیړې مرض وته ولګېد یا یې ګردې پیل شوې نو دې وی ته نه چې لکه د هر ځای نه وسایل یې د خپل کور کالي خرڅ کما په نوکر پیسې یې وی خپل جیبي پنډ روباسم کچھ تو ایسے جائیداد میں دا خرص کیا ہوما دے لا دا ولی دے جسمانی تکلیف محسوس ہے او تا تبت را کہ زمان بخا پا دے کہ دا چھ زمان دن نصیحات ما تا ملاو شی او تا تکلیف بے اینی ہی دا زنکدن کو وقت ایم تذکرہ کرنے دے جیبا خلق زمان غبلن تا پورا چھ زنکدن تکلیف لرے کولو سوچ مو کسرارو کرنے دے چھ دا بسنگ درکو ما نو علماء تبقى الا ما شاء الله او نو عوام تبقى غفلت ده مخاوري دي لدي چې لکه دې قبر کې به ما ته تکلیف ملاویږي چې د دې قبر دا تکلیف زه په راحت او خوشحالۍ کې څنګه بدل کړم. خې ښودلی دی زمون مذهب موږ ته ښودلی دي چې تکلیف هم دی راحت او خوشحالي هم ده، دا به ته څنګه بدلې. دا یې راته ویلي چې قیامت ورځ هم ډېره سخته ده چې پیغمبران به نفسي نفسي وي. صرف یو زمون پیغمبر به وي چې هغه وخت کې به نفسي نفسي نه وي، امتي امتي به وي، صحیح امتیان وي. خو د دې غفلت نتیجه ده چې نه موږ سره د زنکتن ته سختې، نه د قبر ته سختې، نه د قیامت ته سختې، نه د دوزخ نه د بچ کېدو د هغې د سرړو فکر نشته، لکه غافلان. او د مشایخو سره ناسته او بیت کول لومړنۍ څیز هغه داری چې د انسان د قلب نه غفلت دی، چې کله دا د قلب نه غفلت لرې شو بعض بیا کار روان شي. او ګورې موږ ته زمونږ تصوف دا نه وایي چې ته به جومات کوټ کې کښېنه او د دنیا سره سروکار مه ساته. نه نه، دنیا کې خو به دغه د اسلام دپاره کوشش کوې. ته موږ مشر حضرت چې وکړه مولانا محمد اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی اوچت بزرګ و، قطب الارشاد و. د تبلیغ کې یو جرنیل لګېدلی و، ډېر وخت یې ورکړ، څه نوم یې ونو ما له نوم نه راځي. ما خپل زوی علم ته کښېنم، نو مولانا اشرف صاحب حضرت جینم حسن صاحب یو ځای ناست و، چا ورته وویل چې جرنیل صاحب خو خپل زوی علم ته کښېنم. دې وی چې نو کښېنم ور پکار. عالمان خو ډېر شوي دي، دې هم په دغې پوج کې اچول پکار. اجازه کې قادیانی ته پاتې کړ، سبا به ګورې زمونږ بیا جرنیل قادیانی لکه چې ستا د پوځ جرنیل هم ته تو به مسلمان ساتې، ستا ډاکټر و، ډیپټي کمشنر، اسسټنټ کمشنر، ډی پی او، تا به هم ته ښه کلک مسلمان ساتې. دا نه چې هر کس مدرسې ته راشي. نو د تصوف بنیادي مقصد د څلورو څیزونو اصلاح ده، چې کله دا ټیک شو هغه کو عام سړی دی او کو غالب، اکو زنانه ده او کو نارینه ده. بعض د ته ژوند په دې دنیا کې مخي او آخرت لپاره دې تیار دی. تا د پیغمبر علیه السلام و سلام ډېر لوی وختونه یې شیخ بجوړي. یو دا چې زمونږ زړه ټیک شي، دویم دا چې زمونږ نفس ټیک شي، دریم دا چې زمونږ روح ټیک شي، او څلورم دا چې زمونږ عقل درست شي. عقل پرست نه شو، وحی پرست شو. نو چې کله دا څلور څیزونه ټیک شو، نو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام عشق او محبت به په خپل پیدا کېږي. دا بهت چی که نه پیر صاحب نه سړی بهت کېږي. دا دې دپاره نه چې لکه زمونږ کاروبار کې ترقي وشي، یا واده نه کېږي چې واده وشي، یا رشتې چې کوم دی، یا د روزګار مسله، دا دې دپاره څوک نه کوي. دا خو دې دپاره کوي چې لکه الله پاک ما نه کومه مطالبه ده چې ته زما بنده جوړ شه. بنده خو یم نه، ګوره زه باغي یم، زه نافرمانه یم بنیادي طور باندې. ما تا سوی ظاهری کې استفاش کو ډېر ښه ښایسته او مزیدار دی. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا قرآن آقا کی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. دن نظرہ بسکو مون کو دن نہ نلو بخرابہ دو. پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی دادی نہیں ٹک شوی داز لکنا نظام بکو گرد ہوئی. خدای تعالی وی چې سو پورې د نفس اصلاح نه کړي، قد افلح من تزکا، کامیاب هر کس دی چې چا خپل اصلاح کړي. د نفس او د قلب بس دی کامیاب دی. په دنیا کې هم کامیاب دی، په قبر کې هم کامیاب دی، او آخرت کې هم کامیاب دی. نو دا به چې کیږي یعنې د دې لپاره کیږي چې لکه زما اصلاح اوس دې دوران کې چې کوم دی، نو دلته څه کارونه پاواله شي د شیخ په طرفه. یو ته د کولو دپاره ذکر پاواله شي، او دویم مختلف دینی او دنیایي امورو کې د ته تربیتي نصاب پاواله شي چې په دې دې طریقې سره بس. او چې کوم سړی ذکر نه کوي، ګورې بې ذکر که نه، نو ده کې به ګورې فکر نه پیدا کېږي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک څه وویل؟ دوه خبرې کوو اوس په دې. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک وایي چې واذکر اسم ربک وتبدل الیه تبدیلا. پیغمبر علیه السلام ته وایي تبدل اختیار کړه، ما یادوه تبدل اختیار کړه، خلکو نه جدا شه، تخلیه زهن دا چرتا او بل دې کې سوې فاذا فرغت فانصب الى ربك فرغ پیغمبر علیہ السلام ټول جون دی عبادت عبادت یو عبادت دا چې خلق به مسلمان وي دین اسلام ته به غلبه ورکوله او مسلمان به بیا په مسلمانه کلک ساته یو دا ډیوټي وا تبلیغ جهاد دین اسلام غلبه ولله پاک وته بیا مو وي فاذا فرغت فانصب کله چې دې ټول کارونه نه فارغ شي کنه نو یو وخت په ما د پاره ذاتي ځان فارغ دی چې هغه ته صرف ما ده زه عالم ما مدرسه چلوم ختم نبوت کوم تبلیغ کوم تصنیف و تعلیم کوم هغه په خپل ځای په الله پاک تبدل غواړي بغیر تبدل نه او بغیر د ځان فارغولو نه غواړي بالکل کیږي نه جان او سال چې پکې راځي کنه هغه هم یو بزرگ وو هغه د یو عالم راغلی پیش یو حدیث بوت مونږ وایو نو وی چې دې بیت کې کوم وي ګور بیت کې ته خدا سي ډېر ګران کار دی ګورې بیا به تاسو مشکلې بیا دې کې منلې دې کې به تاسو خپل حال نه چلې صحیح سليمان نبي رحمت الله عليه چې کله د تاسو سره نه تاسو خو چې دا تاسو اوس شې دې خپل آپ کو مټانه پتا په چې زړه سې یم د ځان سره ټول وروبوي د ما څخه پایښ نشته شیخ صاحب ورته وی چې دا څه چل دی ورته ته په لکه بیت کې ډېر ګران کار و چې نه دې بس کوم اټول حالات ته نظر کو چې دا مشه ول حدیث او شیخ القران او تفسیر پستا اوس نو منې دې ودا شو چې ذکر اسکار بکې او ته په مدرسه کې نور څه بخنه نه مو تقریر لزی چته نه با بخاری شریف خیر نه مسلم شریف مسیع ایستا نه مو تفسیر ده دې وی چې دا سي بوجرا باندې پرې واته چې ما وچې دا څه اوس کومه به تر دې منه نکلی واده نه کړه دا بس یې کار کوم یو څه مو دا چې پیره څنګه نه دې ذکر زما په دې زړه باندې خپل سرات شروع کو دا نفس زما رو رو شي کېدو نه شوډه روان اماره دا له وا مدا مطمئن نه دا اماره په دې په ګناه کې خوشاله ده ته بده نه کې غږ نه کې لو ما چې دا نه دې چې ګناه او کې ځان دې ملامت کوي دا څه چلو اماره کې زما ملامت کېدل نه او بیا چې کوم مطمئن نه بده ګناه نه دینے کے کی خوشحالی تے مونگا دا نفس تے مونگا نفس بویا مارا دے یا لوا مارے تو خدا تعالیٰ تا وہ مطلوب چے کم دے نوا پا مارا لیدہ گا دی مطمئن نہ دے چلکستا نفس تے بدون خواری کے کوشش بکے چلکستا نفس مطمئن نہ شی بے یو شو در جنی ہوگی دی اخا نفس خا مولانا سے وہ چے ما ذکر کو وہ چے کل ما ذکر شروع کو انوارات راتل شروع شو تبدل اختیار شو دغه ځای کې چې کوم دین ما ته وسو زړه کې خیال راځي فالهمها فجورها وتقواها دا دوانه کې دي زړه کې تا ته ودی کوم دین نه کې خیال ما چې ولي شو د ګنا کې تا د ګنا چې پرته د نه کې اوس ما ته خیال وای ته ولي شو که خدا تر اس کوم کنه نو بعضی اوقات کې زما د څه خیال را پیدا شي خیال کې ټول د څه په تحلیل کولی شو دا وریا دا کنه وریا شرک دی ورګه چې لګي وته هم چې ما سره یې میا څونه لري ورګه چې دې د زنن خپل بل خیمه خدای پاک ته خو ما دې په تیم کې نه ډیر ښکاله پر ما خدای خیالات راغلي دي دا بس کې بداسې استغفار شروع او توبې شروع کړه خدای پاک ته او زما په نه ډیر ښکاله ما دوه درسونه کړی دا خو څه غواړي بشیر ته خاطرې به جدي ما په ځان غرق کړی دي ما هو مخصوص اوله چې زه ریا په دوه قسمه ریا به موږ څنګه پیژنو دا به په انسان کې یا هو بجاه پیدا کی یا هو به شهرت چې زه مشهور شم یا چې کوم دی د نیکو په وجه سرزما خلق عزت وي چې کله دا دوه جذبې وي دیني کار کې ار یو دیني کار دا سو تدریس او په تبلیغ او ذاتی عبادت او چې کله دا دوه جذبې وي چې خلک زما عزت وکي او زه مشهور شم لږ شان دی نو دی لیکو چې ریا کار اخلاص نشته د اخلاص ما کې کمې دي ډېر زیات او دا مو دي کمې نه زه په ورو کې شرک کې مبتلا یم شرک وته ویلې ریا تا وې چې دې ما ته داسې شو نو ته چې مبارک شه تا دا د الله پاک د پیژن غلو د ماره پت یو کوړې باندې تاسو ته راځي بجے خپل زیدای په کو بیا وته چې دا چنده چې تاسو درس کولی شئ وګورئ ته به د بخاری او د مسلم چې کوم درس نه کې تربیته کې د تربیت مختلف اندازونه وي په چې څه سبب کوم ته به سره په خپل مدرسه کې ماشومانو ته نورانی قاعده کې او تعلیم الاسلام و چې شروع مې کړ دنه راته نفس وې چې دا دونه لو خلق او سوي چې دونه لوی شي په قران او الحديث او التفسير ادي او سړي به سپاره ته کې ناس دې تعلیم الاسلام ته کې ناس و دې پیر و سره سره په لګیا یې موږ ورو تعلیم به سپاره خیمه او چا ته تعلیم الاسلام مش ورو کړی لګیا یې ما او دې به نفس مې سم بوج جوړ کړی په خپل ذکرونه او سره کوم او چې څه وخت یې شو کنه یک دم مې چې کم دین و سره قلب کې خیال را پیدا شو او ځان ته هم چې ظالمه خو که بخاری شریف خیر نو دا هم د الله د رضا دپاره خیر او که تعلیم بی سپاره خیر نو دا هم د الله د رضا دپاره خیر که بخاری شریف دی نو دا هم دین خورول دی او ښودل دی او که تعلیم الاسلام دی نو دا هم دین ښودل دی نو چې یو څیز شو نو بیا بس ویلي رالم چې ما ته وی چې ډېر بوج ته چې مبارک شه بس ته اوس درس کولی شي رتانی رحمت الله علیه یو کس راغی ډېر مالدار سړی دی چې جی زه بیت کېږم نو مثال په تور دی جمعه کې بیان او چې تا به مونږه ثواب دا کې پېتو چې بازار باندې تیرېدل دي تر نه چې دا کوم مسجد تلې کې به دې بیت ځان سره د یو کریټ هم راوړل سب میوه په کې راوړل بیا دا سیم لا دی کې چې دا نوکر کو سري دا رخصت بس نوکر رخصت شو اوس کریټ په پاتې شو خلک هم ځاړو ته نو سیم عدد چې کوم دی نو په بازار ته تیرې د نو په هغه سره ځدن بازار نه تیر شو خان سیم سره کاریټ دی په سره کې خو دی او کړه دا راکې ځان ته وی چې دا کوی چې خان خو نن چې کوم دی کاریټ راغستې او شاشه تر روان دی و دې رسان دا چې کچا کچا غاڼه دا سره کې تاریخ چې دوی چې دی نو کې مې راځي اندرې څو نه غټ خان دی وګوره کاریټ راغستې وای شو هغه په ما سره غرور سره مې غرض نو په بازار تل تا کې دنه یو مرز نور ټیک ما چې سب قلب نظر کو نور به حالت کو خدا غرور او تکبر نه ما دا خو دن نه یو حدیث شریف کې دی کنه چې دورې د دانی برابر هم تا کې تک کزه وې ما چې پیرې ما زب وې ما چې ذکر واره ما زب وې چې تل په دې زو په غرور ته لکه بل وې چې مولای ما پات په دې لاره غرور کې شو په وچ مونږ له خاندانی له اساس سره وچت خلک یو اب باغی غرور کوي شو په وچ زما هغه راته دغه په باغی غرور تکبر کوي او حدیث شریف کې راغلی چې پاتې اسکه او چې دوری د دانې برابر مو د جنت وې در باندې حرام دی نظر سي چې څنګه په پرمایل دا وزو نه څنګه کوي قاری مو تو یو سیب رحمت الله علیه دې چې شخصیت مولانا قاسم نانوت رحمت الله علیه نوسیو دا راته مې سیب نه به ته د دیوبند غونټه کې مدرسې محتممو او په وخت مو مزارې شو د لوی خطیب په دنیا کې دا و بیانات مشهور په ار له ها سره خو نو هی او دا کافر او په خپل قلب باندې نظر دا څه سیب راځي هغه خپل ځګینو نه دا بیان نه وي او چې په خپل قلب باندې نظر نو حضرت سیب ته یو خپل چې جی دې په غوړې ټول دې په غوړې سلو بلا نه دې چې چې زه خپل قلب دې چې راشي مې راغله دا خبره لکه شان دې دې زه کې لار دې جوړه شو خپل شیخ مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په خط لیکو خط کې خپل مرضونه ذکر کوم جسمانی مرضونه نه باطنی مرضونه و چې جیز داسې محسوسوم چې لکه زه ډېر غټ علی وم او دا چې کوم دې زړه له مې اوچت بیا درازي چې ته غټ خطیب مې او ډېر غټ لیکواله مې او دیوبند غونته کې د غټو مدرسې مهمه مې لکه ما کې دا غرور او وجه پیدا شوې دی زه څوک مې برطانوي صاحب ورته ویل چې دا چلوکه چې ته دا خپل ټول مصروفیات او مشغوله ذمه داری دا چا ته پهواله کړه او سره زو دپاره بس خانقا ته ځان ته ورسوه تا نه مهون خانقا ته راغ برطانوي رحمت الله علیه خانقا کې داسې و چې هر سړي ته به د خبرو کولو اجازت نه بس مې کاته دی سي زه خپل ذکر اذکار به کې پیزار ځای کې به پیزار سمې او د اودسماتي ځای کې به د لوټي سمې سمې کې او لوټي به لګې ته استازې مواري کړو نور به چا سره خبرې نه کوي دا خبره په ځای پرېدم نه لکه ستاسو بیا سمجھ ګرا شي په چلو چې دا شفیع صاحب رحمت الله علیه او مولانا یوسف صاحب مولانا یوسف بن اور رحمت الله علیه دا دوانا مزوجو دیه رحمت الله علیه نه دیچو اوس خانقاه کې وو ماسخوتن څنګه له وړې وړې کمرې ورکړې وې تانه بهون کې اوندې خبرې کې یو بل سره علمي بحث شروع کړی او بابا دي راغې چې تاسو په نوې یې خو لکه ګورې یو خبره ته کوم چې ګورې د تانو رحمت الله علیه اصول به تاسو ته معلوم په خبرو خو به کېږي خاموشي به اختیاروي خپل کار به کړی بس بابا جي لاړه بیا خپل هغه کتاب هغه مسلې یو بل ته بیانولې بیا په درې امپیر راغو دی په نیمه خبره وکړو نو د شیخ صاحب په کوم باور ما تاسو به ستړي بار نه شو لکه ځان می زه وو په مجلس کې اجازه پنو دا هر شي خپل طریقې کان واپس مولا طيب صاحب رحمت الله علیه ده اوس مولا طيب صاحب رحمت الله علیه اوس وی چې زه سره په هزار سم ما لوټې خلکو لړ کوم د کوین اوپر او باسم او سره دې دې رې په کنه د مزونه مړو دا وته چې لازم مهتمه مې مدې و یا لازم ډېر لوی خطیبه ما ایا ما دونه دې کتابونه لیکلي حضرت ته مخاطب لیکو اغه خط لیکلو په لهوال لیکلو یا بس پای دغه مته کې خو د ممبر باندې بیا راځه کته به هغه کې مته وی کل چی بس اوس خو ځکه سم شو سم جوړو مو ته مم نه مو یو ډېر لوی غټه نه مم نه حضرت په دې بس تا کار وکړو تاسو دې دې کو سر وو هټه په ټوله ما خو لا اصلاح کړل لکه موږ د اصلاح محتاج یو کوو پدې کې یو شیطان یو چې کله نه کومه مدرسې نه فارغ دی حاجی من الله ماجر مکی رحمت الله علیه دا کومه مدرسې نه فارغ سید احمد شهید رحمت الله علیه دا کومه مدرسې نه فارغ دی شای اسماعیل شهید غون تکي عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه غون تکي یوسف فلدی رحمت الله علیه غون تکي شخصیات اغه هیڅ په کو کې نه شي نو دې کې یو دای چې اسلام نه ورځي نہ بس گوری بچی کامل شیخ تیو دے زما تربیت تو تربیت کول ان واپس ما غایا تو نو وین اخی لگ مو پسر بیا را کسی بیان کی چه دبی امبر علیہ السلام و سلام کمون باندی حقو نشتا کنا دائی حقو نو پیکر با پیدا تو مگا یو سنت و تابداری دا ظاہری و باطنی دو ام پی امبر علیہ السلام باندی درود شریف کوئی بل محبت کول دی و بل داغی دا دشمن سر نفرت کول دی دې ته کو تیار مې ان شاء الله کنه الله دې عمل توفیق نصیب کړي تاسو سه بشری پرولو دې ته